آمين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم. درسي فلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے تبدیل ہونے والے بدلی والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان سے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان کی کچھ تفصیل بھی مفسرین کرام کے مطابق بیان کی تھی تاکہ انسان یہ جان لے کہ وہ شخص جو خود کو اللہ تعالی کی اطاعت فرما برداری میں رکھتا ہے, جو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے, اس کا حکم ماننے میں لگا رہتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ حفاظت انسان کے لیے اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہتا, اس کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اگر انسان اپنے آپ کو درست رکھے اور کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالی کے احکامات اور ہدایات پر عمل کرتا رہے, اسے کوئی دشواری سے نہیں آ جاتا. ہاں کبھی کبھی امتحان ہوتے ہیں اور وہ بھی انسان کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں, اس کے درجے اور مرتبے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے انسان بچے ہیں اور ان کا کیا حال ہے. یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسانیت, انسان ہونا یہ دوست دوست کا نام نہیں ہے کہ سب سے کہوں تک انسان کا ایک جسم ہے, اس کی ایک ساخ ہے, بناوٹ ہے, شیپ ہے. انسان ہونا جس کا نام نہیں ہے, اگر کسی نے صرف کسی کا نام انسان ہونا سمجھ لیا یہ چیز تو جانوروں کے پاس تھی, آنکھیں ان کے پاس, کان ان کے پاس, ناک ان کے پاس, ہاتھ ان کے پاس, پاؤں ان کے پاس, جسم ان کے پاس. انسانیت اچھے اخلاق کا نام ہے, انسانیت اس اخلاق کے مجموعے کا نام ہے کہ ایک انسان عقل اور شعور رکھتے ہوئے, سمجھ پر فہم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اور قرآن و سنت کے مطابق دنیا کو برتتا ہے, اس کا نام انسانیت. زندگی تین قسم کی بتائی جاتی ہے, ایک طبعی زندگی ہے, طبیعت کے مطابق زندگی گزارنا, ایک عقلی زندگی ہے, عقل کے مطابق زندگی گزارنا, ایک ایمانی زندگی ہے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنا. جب جہاں چاہے کھانا پینا, جس طرح جانور کی جب طبیعت آئی جو چاہا کھا لیا, جو چاہا منہ مار لیا, جو چاہا کر لیا, طبیعت کے تقاضوں کے مطابق کیا, اس کا نام حیوانی زندگی ہے. عقل شامل ہوئی تو سوچا کہ میرے ارد گرد دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, ان کا بھی خیال کرنا شروع کر دیا, کب کھانا ہے, کب نہیں کھانا, کتنا کھانا ہے, کتنا نہیں کھانا, عقل کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا, اس کا نام عقلی زندگی ہے. اور جب عقل کی لگام شریعت کے راتوں میں جوڑ دی جائے تو پھر جو زندگی گزاری جاتی ہے اس کا نام اسلامی زندگی ہے, کیونکہ عقل کے تقاضے صبح کچھ ہے, شام کچھ ہے, دن میں کچھ ہے, رات میں کچھ ہے, سردی میں کچھ ہے, گرمی میں کچھ ہے, محفل میں کچھ ہے, تنہائی میں کچھ ہے, لیکن اسلام کے تقاضے کسی آدمی کو انسان بنا دیتے ہیں. وہ اسے بتاتے ہیں کہ کیا چیز اسے کھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں کھانی چاہیے, کون سی اس کے لیے حلال ہے, کون سی اس کے لیے حرام ہے. اسلام نے ہر وہ چیز منع کی ہے جس سے انسان کی صحت کو, انسان کی عقل کو اور انسان کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے, ہر وہ چیز منع کر دی گئی. اور اس کی سمجھ کے لیے اسے اللہ نے اپنا شعور دیا, نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا ہے کہ انسان جو کم دے اسے اس کے لیے کیا بہتر ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ لوگوں نے یہ واقعہ بہت پڑھا ہوگا, بہت سنا ہوگا, یہ ایک جنگ کا واقعہ ہے, مریضوں کی دیکھ بھال, زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں. کچھ لوگ زخمی تھے, پانی پلانے والے, زخموں کی نرم پتی کرنے والے موجود تھے. ایک شخص زخمی ہوا جنگ میں, اس نے پانی مانگا. اسی جنگ میں اور زخمی ہونے والے بھی اس کے قریب کے دوسرے نے بھی, تیسرے نے بھی, چوتھے نے بھی, پانچویں نے بھی پانی مانگا. پانی لانے والا جب پانی لے کے پہلے زخمی کے پاس پہنچا, اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو بلاؤ, اس نے مجھ سے پہلے پانی مانگا. وہ دوسرے کی طرف لے کے گیا, اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ, اس نے مجھ سے پہلے پانی مانگا تھا, اس کو پانی پلاؤ. وہ تیسرے کی طرف بڑھا, اس نے چوتھے کی طرف بڑھا دیا, چوتھے کی طرف بڑھا, اس نے پانچویں کی طرف بڑھا دیا. اسی طرح ایک کو دوسرے پر ترجیح ملتی رہی, ہر کوئی اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتا رہا. جب وہ آخری شخص کے پاس گیا, وہ دم توڑ چکا تھا, اس کی روح نکل چکی تھی. وہ اس کے پڑوس والے کے پاس پلٹ کر آیا, وہ بھی انتقال کر چکا تھا. اسی طرح ایک ایک کر کے سب مقاب پا چکے تھے. لیکن یہ ترجیح دینا, آج یہ مثال ہم سناتے ہیں, یہ واقعہ ہم سن کے سناتے ہیں, تو ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ ایک انسان کی عقل کو جب شریعت کی لگام مل جاتی ہے, اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے, تحمل پیدا ہوتا ہے, ضبط پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر انکار پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے جو اس آدمی کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیتی ہیں. اور یہی ظاہری شکل و صورت کا انسان اگر طبیعت کے تقاضوں کے مطابق چلنے لگ جائے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اور الا ماشاء اللہ لوگ حیوانی زندگی ہی زیادہ گزار رہے ہیں, عقلی اور ایمانی زندگی نہیں گزار رہا. یہ تین زندگیاں تو عام لوگوں کے لیے ہیں, پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمانی زندگی سے آگے بڑھتے ہیں, پھر روحانی زندگی گزارتے ہیں, پھر مردانی زندگی گزارتے ہیں. جیسے اولیاء کرام اللہ والوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہ آپ رمضان شریف میں سنتے ہیں, زکات کے موضوع پر جب میں بیان کرتا ہوں تو آپ اگر آپ سنتے ہیں کہ 100 پر 25% 2.5% 100 پر 2.5% دینا یہ زکات شریعت ہے, 2.5% رکھ لینا اور 95% دے دینا یہ طریقت ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو 2.5 دیتے ہیں, 95% رکھ لیتے ہیں, یہ شریعت ہے. کچھ وہ ہیں جو 2.5 رکھ لیتے ہیں, 95% دے دیتے ہیں, یہ طریقت ہے. اور سب کچھ دینا اور شکرانے میں جان پیش کر دینا یہ محبت ہے. زندگی کے آگے بڑھتے ہیں مراتب جیسی یاد ہے, ہر ایک کا ایک جیسا حال ہے نہیں. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اگر انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو اس نے ہمارے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں, کچھ فرائض رکھے ہیں, کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں, کچھ کو حرام کیا ہے. ہمیں ان میں تمیز کرنے کے لیے عقل بھی کی ہے, رہنمائی بھی کی ہے, قرآن بھی کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول کی فرمایا, تو اس نے نبی علی بھیجے, اس نے اپنی کتاب بھیجی اور ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ سکھا دیا. اس کے بعد بھی اگر ہم اس کے مطابق نہیں کرتے تو پھر ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہم انسان اس وقت کہلائیں گے جب ہماری زندگی حیوانی زندگی نہیں ہوگی, جب ہماری زندگی صرف اپنی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوگی. اس وقت تک ہم صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق نہیں. چنانچہ اللہ خود فرماتا ہے کل انعام بل ہم اضل, یہ بظاہر شکل و صورت کے انسان جنہیں تم دیکھتے ہو, جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں, جنہوں نے اللہ کو نہیں تسلیم کیا, نہیں جانا, نہیں مانا, جنہوں نے قرآن کو ہدایت کو قبول نہیں کیا, نبیوں کا دامن نہیں تھاما, کل انعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح، میں نہیں کہہ رہا اللہ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. قرآن سے پتا چلا کہ جو اللہ کی ہدایات اور احکامات اور تعلیمات پر عمل نہیں کرتا وہ شکل و صورت کا انسان ہے، وہ حقیقت انسان نہیں. لہذا مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں، ہم سرفرازی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو وہ اسلامی زندگی میں ہے. مجھے بتائیے وہ معاشرہ جس میں انسان درندوں کی طرح تھا، شکل و صورت کے انسان وظائل میں اس طرح پھنسے ہوئے تھے، انسانی طور پر تو وہ شکل و صورت کے لحاظ سے انسان تھے مگر اپنی عادتوں، اپنے مزاج، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ درندوں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مرد ایک بار اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو زندہ قتل کرتا تھا. وہ لوگ جو جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، جن میں آپس میں دشمنی نسلوں میں جاری رہتی تھی، انسانیت کا کچھ تو خون ہوتا رہتا تھا. اس معاشرے کے لوگوں کو آنے والی نسلوں کا اگر رہنما بنایا، ایک وہ بنایا تو کس چیز نے بنایا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، نبی صاحب کا کام انجام ہو، حضور کے غلام ہو گئے تو آنے والوں کے امام ہو گئے. ہم لوگ ملتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود میں اور آپ اگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے تو بتائیے کہ ہم نے اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان جس کو پناہ دے دیتا تھا اس کے خلاف کی کوئی کاروائی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ یہ گناہ مار رہا ہے، تو یہ انسانی زندگی نہیں، یہ ایمانی زندگی نہیں، یہ عقلی زندگی نہیں، یہ حیوانی زندگی ہے، یہ درندوں کی سی زندگی ہے کہ جب جس کو چاہا تیر مار کے کھا لیا، جس کو چاہا اپنے راستے سے ہٹا دیا. یہ عقلی زندگی نہیں، انسانی زندگی نہیں، یہ اسلامی زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو زندگی کا تصور دیا، ہمیں جو دنیا برتنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے. کبھی موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. بتا دے رہا ہوں آپ کو کہ انسان اپنے لیے اس بات کو کچھ وقتی اور سعادت سمجھے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے ہو. ان کی کچھ تفصیل میں آپ کو سنا دوں. قیام القاتبین ہیں جو اعمال لکھتے ہیں، آپ ضرور کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کے مردوں پر فرشتے ہیں، آپ کے منہ پر فرشتہ ہے، زمین میں مل بھی جانوروں کو جانے سے روکتا ہے، آپ کی پیشانی پر فرشتہ ہے. ان کی تفصیل میں گزشتہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. یہ آیت نہیں وہ آپ کے بات ممبئی میں یہ گئی ہوں ہمیں کل کی ہوئی آپ کا ہوں امر اللہ، اسی کے تحت میں نے آپ کو سنایا کہ یہ طریقے کیوں لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ گھومتا نہیں ہے. اس لیے کہ طریقے میرے اور آپ کے اعمال سے گواہ ہوتے ہیں. یہاں وہ مسئلہ بھی میں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں حضور ضرور کن کن خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں، اس کا بھی میں نے جواب پیش کیا کہ نبی پاک خود بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اور فرشتوں کا پہنچانا اس لیے کہ فرشتے گواہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن میری آپ بھی گواہ دیں گے. یہ لہو کی زمین جو ہے اس کے بارے میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے اس طرف لوٹتی ہے، کہ اس میں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا مقرر ہونا ہے. چنانچہ اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ عامر بن سفیل اور ارقد بن حبیلا جو دو افراد تھے, باتوں نے ارقد بن قید بھی لکھا ہے. عبرانی اور طالبی نے اس کو روایت کیا گیا ہے کہ یہ دونوں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے. یہ دونوں مسجد میں آیا. یہ عامر جو تھا یہ ایک آنکھ والا تھا جس کو کانا کہتے تھے, کوکائے ون آئی پرسن آپ کی زبان میں اس کو کانا کہتے تھے. مگر ظاہری شکل کے لحاظ سے بہت حسین شمار ہوتا تھا, بڑا خوبصورت تھا. کہ جب یہ آیا تو لوگوں کی نگاہ اس پر ہوئی تھی. ایک وقت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عامر بن سفیل آپ کے پاس آ رہا ہے, فرمایا اس کو آنے دو, اگر اللہ کو اس کی بھلائی منظور ہوئی تو اس کو ہدایت مل جائے گی. اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی لکھی ہوگی تو اس کو ہدایت مل جائے گی, اور اگر اللہ نے نہیں لکھی تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. پتا چلا ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ ہدایت پیدا کر دیتا ہے, اور جس کے لیے اللہ پیدا نہیں کرتا ہدایت اس کو ہدایت ملتی نہیں. عامر آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح باقی مسلمانوں کو نفع نقصان ہوتا ہے اسی طرح تجھ کو بھی ہوگا, تیرے لیے کوئی خصوصی بات نہیں. جس طرح باقی مسلمانوں پر حقوق اور فرائض ہیں, کچھ بیٹیاں ہیں, کچھ حق ہیں, کچھ رائٹس ہیں, تجھے بھی اسی طرح ملے گا. جو ان کا حق ہے وہ تیرا حق ہوگا, جو ان کی بیٹی ہوگی وہ میری بیٹی ہوگی. کہنے لگا, مالی دیا وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کہہ دیں گے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, مجھے کچھ نہ کچھ لالچ دیں گے. کہنے لگا, اچھا پھر ایسا کیجیے, یہ اعلان کر دیجیے کہ آپ کے پاس حکومت سلطنت مجھے ملے گی تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس کا کوئی اعلان نہیں کروں گا, اللہ جس طرح چاہے گا اس طرح ہوگا. حضور اللہ کی رضا میں راضی تھی نا, وہ تو رضا سے نکالا مقام پر تھے جس پر کوئی اور ہے نہیں. اور میں جس طرح اللہ چاہے گا اس طرح ہوگا, تجھے حکومت مانگنے سے میں حکومت دوں گا نہیں. کہنے لگا, اچھا پھر ایسا کریں, شہر والوں پر آپ حکومت کریں, خانہ بدوشوں پر مجھے حاکم بنا دیں. آنا بدوش لوگ جن کی کوئی مستقل رہائش نہیں ہوتی, کبھی ادھر اور کبھی ادھر, ان پر مجھے حاکم بنا دے اور شہریوں پر آپ حاکم رہیں. انہوں نے فرمایا, ایسا بھی نہیں ہوگا, مسلمان تھوڑی ہونے آیا تھا, وہ تو لالچ کے تحت آیا. اس نے کہا, میری کوئی بھی بات آپ نہیں مان لو تو بتائیے مجھے کیا دیں گے آپ. آپ نے فرمایا, میں تیرے ہاتھ میں اگر تم مسلمان ہو گیا تو گھوڑے کی لگامیں دوں گا جس پر تم بیٹھ کر جہاد کرے گا. گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں دے دوں گا جس گھوڑے پر بیٹھ کے تم اللہ کے لیے جہاد کرے گا. اللہ کی گام چل لگا, گھوڑے تو میرے پاس بہت ہے, گھوڑوں کی مجھے کوئی کمی نہیں. جب اس نے یہ کہا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, ذرا ایک طرف آئے, میں آپ سے الگ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, ذرا علیحدہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا تو اس طرف ہو جائے. اس عامر نے اپنے ساتھی اربت سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم مجھے دیکھنا کہ میں رسول اللہ سے بات کر رہا ہوں گا, اور بات کرتے کرتے میں ذرا تیز ہو جاؤں گا, جھگڑا کرنے لگوں گا, تو تم فوراً آنا اور آپ کا رسول اللہ پر حملہ کر دینا. یہ پلاننگ, یہ منصوبہ بندی, یہ بنا کر آیا ہوا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ایک طرف ہوا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو حضور سے الگ کر لوں, وہ تنہا ہوں گے اور لوگوں کے درمیان تو حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا, جب ایک طرف ہوں گے تو حملہ کرنے میں آسانی ہوگی. گفتگو شروع ہوئی, یہاں میں جھگڑنے لگ گیا, جس طرح کو جھگڑالی طبیعت کا آدمی اونچی اونچی بولنا لڑنے والی باتیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے بڑی آپ کا شان رحمت آپ کی, تو جتنی تیزی دکھاتا تھا آپ اتنی ہی اس کے ساتھ نرمی کرتے تھے. وہ جھگڑنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی ایسا سخت جواب نہیں دیا, تو وہ جھگڑتے جب پلٹا تو اربت حملے کے ارادے سے گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور تلوار سے اس نے وار کرنے کے لیے تلوار کو اپنی میان سے پھینکا. ادھر عامر بھی اس کو اشارہ کر چکا تھا کہ اب شام کا وقت فوراً آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, جب دیکھا تو اس کی تلوار وہی گر گئی اور میان سے باہر نکلی. دیکھنے کی دیر بھی نہیں لگتا, جیسے کسی نے تالا لگا دیا, باقی باہر نکلتی لاک لگ گیا اسے. رضی اللہ وسلم ان کی حالت جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے, پہلے سے کیوں نہیں کر دیا, اگر پہلے سے کر دیتے تو پھر ان کے لیے اندر دعا کرنے کی گنجائش نہ رہتی, ان سے کاروائی کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ سے دعا کی, اے اللہ جس طرح چاہے ان لوگوں کے لیے میری طرف سے ان کا کام تمام کر دے, اے اللہ جس طرح سے چاہے میری طرف سے ان کا کام تمام کر دے, مجھے ان کے لیے کتنا کرنا پڑے جس طرح تم چاہے چاہ. یہ لوگ کس طرح مجھے دھوکے سے قتل کرنے آئے, ان کا معاملہ میں میرے سپورٹ کرتا ہوں, جاننا تم جس طرح چاہے ان سے بدلا لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن لیا اور کافر اچھی طرح جانتے تھے کہ ہوتا وہی ہے جو اس نبی کی زبان سے نکل جاتا ہے. حالانکہ مانتے نہیں تھے مگر اتنی بات ان کو بھی معلوم تھی, جو یہ نبی کہہ دیتا ہے ہوتا. تمہارے منہ سے جو مسلم وہ بات ہوتے رہی, تمہارے منہ سے جو مسلم وہ بات ہوتے رہی, جو دل کو کہہ دیا سب تو رات ہوتے رہی. اللہ باتیں کر کے دونوں نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے, یہ الگ الگ چلے. اس وقت آسمان پر نام کو بھی بادل جن کا سخت گرمی, دوپہر کا وقت جن کا وقت تھا سخت گرمی تھی, ہوا بالکل صاف, مسئلہ بالکل صاف تھا, لیکن اسی حالت میں یہ اربت جس نے تلوار کھینچنے کی کوشش کی تھی, اس نے جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس پر آسمان سے بجلی گئی اور یہ بجلی میں جل کے مر گیا. بظاہر کوئی آسار نہیں کہ بادلوں میں جتنا بجلی بڑھتی ہے, لیکن ایک بجلی گری اس پر اور یہ وجود جل گیا اس کو اور مر گیا. عامر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بد دعا کر کے اربت کو مارا. اب میں اس نبی پر گھوڑوں کے سواروں کا رکشن لاؤں گا, ایسے سوار لاؤں گا جو گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور اس پر حملہ کریں گے, اور معاذ اللہ اس نے آگے سے بد زبانی کی جو اس کے ارادے سے اس نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابن پر میں اللہ تجھے ایسا کرنے نہیں دے رہی, جو جامعہ اعلان کر رہا ہے اللہ اس کو ایسا کرنے ہی دے گا جہاں تو اور بہت سے لوگ موجود ہیں وہ بھی ایسا کرنے نہیں دیں گے. وہ عامر ایک عورت کے پاس گیا, رات اس نے منا گزاری, صبح ہتھیار باندھنے لگا تھا, چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا, مٹی کی کیفیت پریشانی کا عالم, ہتھیار باندھ رہا تھا. ہتھیار باندھتے باندھتے اس نے اپنی سواری تیار کی, جنگل سے آرام میں نکلا اور جنگل میں جا کے شیر پڑنے لگا, اپنے خداؤں کے نام لیتے کہ مجھے میرے خداؤں کی قسم ہے اگر میں دوپہر تک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو فیصلہ مار کر اس کا کام تمام کر دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقلے کفر کفر نہ بات کر. جب اس نے یہ بکواس کی صحرا میں, ابھی وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ بھیجا. اس فرشتے نے آ کر اپنے پر کا ایک کنارا